तेनु महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनु ताज पवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनु ताज पवा दूंगा सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी शाहजहान मैं तेरा तेनु मुमताज बना दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा मैनू सोना देवे नी रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे नी सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी हाँ कर दे तू मैनू मैं दुनिया नू हिला दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी शाहजहान मैं तेरा तेनु मुमताज बना दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा।